u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Natursept Med pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. Minęła 6, tu Polski Radio Program Trzeci, Krystian Hanke, dzień dobry, poranna audycja. Zapraszamy do Trójki w środę 12 lutego. Zaczynamy od serwisu. Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Europosłowie debatowali o praworządności w Polsce. PKW zebrała się w nowym składzie, wybrała przewodniczącego. W Moskwie uruchomiono cyfrowy system rozpoznawania twarzy. Ludowcy, socjaliści i demokraci mówili o ostatniej desce ratunku dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. Konserwatyści o politycznym ataku, który jest częścią polskiej kampanii prezydenckiej. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu deputowani kolejny raz debatowali na temat praworządności w Polsce. Temat znalazł się w porządku obrad na wniosek liberałów po tym, jak prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę reformującą sądownictwo. Zdaniem wiceszefowej Komisji Europejskiej Wery Jourovej, która pierwsza zabrała głos, nowelizacja może doprowadzić do kolejnego ograniczenia niezależności sądów. Przykro mi poinformować, że ostatnie wydarzenia pokazują, że sytuacja w Polsce jest bardzo poważna. W czasie swojej wizyty w Polsce usłyszałam od polskich władz, że są otwarte na dalszy dialog w tej sprawie na poziomie politycznym i technicznym. Europosłanka PiSu Beata Szydło przypomniała, że Polacy oczekiwali reformy wymiaru sprawiedliwości, dlatego rząd wprowadził podobne rozwiązania, jakie obowiązują teraz w innych krajach europejskich. Rozpoczęliśmy reformowanie wymiaru sprawiedliwości i tę reformę dokończymy. Faktem jest, że w Polsce toczy się spór prawny i polityczny, ale rozstrzygnięcie tego pierwszego należy do polskich sądów i trybunałów, a tego drugiego do polskich polityków. Według Andrzeja Halickiego z Platformy Obywatelskiej w Polsce w istocie nie doszło do reformy sądownictwa. Dostęp do sądów jest dłuższy, opłaty droższe. To jest debata o chęci zawłaszczenia sądownictwa przez jedną partię, o zbudowaniu takiego systemu, który władzy daje bezkarność. Poprzednia debata na temat Polski odbyła się w Europarlamencie w styczniu. Zakopiańska prokuratura przesłuchała część świadków w śledztwie w sprawie tragedii w Bukowinie Tatrzańskiej. W poniedziałek zerwany przez wiatr dach zabił 3 osoby i jedną ranił. Jesteśmy w trakcie przesłuchiwania dalszych osób w charakterze świadków. Szefowa zakopiańskiej prokuratury Barbara Bogdanowicz poinformowała, że śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci 3 osób i postawienia budowli bez stosownego zezwolenia. Niechlujstwo. Tak konstrukcję wypożyczalni Nart w Bukowinie określił nadzór budowlany. Wykonane niestarannie, bardzo prowizorycznie. Jeżeli by była przynajmniej solidniejsza konstrukcja, to mogło nie dojść do takiej dużej tragedii, jak tam się zdarzyła. Tak mówił powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Zakopanem Jan Kęsak. Sędzia Sylwester Marciniak został nowym przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej. Został wybrany na to stanowisko podczas pierwszego posiedzenia PKW w nowym składzie. Niespełna miesiąc temu prezydent powołał nowych członków komisji. Znalazło się w niej 7 osób wskazanych przez Sejm oraz 2 sędziów z Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sylwia Białek. Zastępcami Sylwestra Marciniaka będą Wojciech Sych, wskazany przez prezes Trybunału Konstytucyjnego, i Zbigniew Cieślak, rekomendowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Wszyscy trzej sędziowie zasiadali w poprzednim składzie PKW, a to, jak mówił sędzia Marciniak, argument za tym, że będą kontynuowane prace dotychczasowej komisji. Mam pewnego rodzaju doświadczenie od 5 lat. Mam nadzieję, że współpraca w ramach Państwowej Komisji Wyborczej będzie układała się dobrze, a może bardzo dobrze. Po raz pierwszy w PKW zasiadają osoby wskazane przez Sejm. Sędzia Marciniak, pytany, czy to dobre rozwiązanie, mówił, że czas oceni, czy te zmiany były potrzebne, czy też nie. Jeżeli chodzi o ten system polski, to w zasadzie tylko w Polsce występował. Co roku mamy w trakcie wyborów delegacje komisji z innych krajów i nawet z rozmów wynikało, że w składzie Centralnej Komisji Wyborczej powinien być co najmniej jeden przedstawiciel sądownictwa. Inni mogą być wybierani przez ciała polityczne, parlament. Kadencja osób wybranych przez parlament trwa 4 lata, pozostałych 9 lat. Sylwia Białek, Polskie Radio. Cyfrowy system rozpoznawania twarzy działa w stolicy Rosji. Według Echa Moskwy dane do policyjnych komputerów przekazuje 105 tysięcy kamer. Przeciwko wykorzystaniu tego typu technologii protestują obrońcy praw człowieka i opozycja. Maciej Jastrzębski. Specjalnie przygotowane programy komputerowe na podstawie obrazu z ulicznych kamer rejestrują twarze przechodniów i porównują z danymi dotyczącymi osób poszukiwanych listami gończymi. Wcześniej rosyjskie media niezależne informowały, że służby bezpieczeństwa wprowadzają do komputerowych baz cyfrowe portrety działaczy opozycji oraz organizacji pozarządowych. Obrońcy praw człowieka i opozycja żądają wyłączenia systemu, który w ich ocenie jest niezgodny z konstytucją. Przeciwnicy systemu rozpoznawania twarzy twierdzą, że w ten sposób łamane jest prawo do prywatności. Jednocześnie ostrzegają, iż

Taki motyw muzyczny rozpoczął audycję poranną. Witamy raz jeszcze do godziny 9. Mam nadzieję, będziemy razem. Wianie spada. A gdzie tam, napisał pan Darek z Bolesławca, jak zawieje, to aż... No i tutaj jako klasyk takie letkie niedomówienie pan słuchacz zostawił. To prawda, no ale statystycznie, patrząc na te prognozy pogody z ostatnich dni, no to jednak spada. Ja wiem, że statystyka czasami gubi śmiałków, więc może rzeczywiście lepiej się nie przywiązywać do takich teorii ogólnych. Tak czy inaczej, zima będzie zapamiętana raczej jako wietrzna niż śnieżna w tym roku. Tak mi się wydaje, a takie wiatry to zwykle w marcu się pojawiały. No i chyba to znak, że ta wiosna być może gdzieś tam przyjdzie szybciej. Tym bardziej, że chyba już we wszystkich sklepach ze sprzętem zimowym wyprzedaże się rozpoczęły, a to najlepszy znak. Rynek wie, oj, rynek zawsze wie, kiedy wiosna nadchodzi. Kwadrans po godzinie 6 ranek @polskieradio.pl albo 71335, gdyby zechcieli państwo napisać. Można także zadzwonić. 2273. No i tanecznym krokiem zmierzamy, bo to przecież jednak wciąż karnawał. To panią Karolinę poprosimy teraz do mikrofonu, a kto może, to na parkiet. No. pięknie. No i tanecznie się zrobiło. Chociaż nocnie spokojna słuchaczka pani Marzena napisała, że śniło jej się, że oglądała Dirty Dancing tylko akurat na wideo i kaseta się wciągnęła i trzeba było te kasety i te taśmy wyciągać i to bardzo niespokojna sytuacja. Zwłaszcza, że jak wszystko się naprawiło, to zaczął w telewizji być widoczny raport mniejszości. No tak, to rzeczywiście już można się zdenerwować. Ranek@polskieradio.pl. Co dziś? A, co dziś w programie? Właśnie, to miałem państwu powiedzieć. Zapraszamy do Trójki. A dziś będzie się sporo działo i mam nadzieję także z państwa udziałem. Otóż wyobrazimy sobie taki port lotniczy marzeń. Lotnisko marzeń sobie wyobrazi... Ba, my je nawet zbudujemy. Ogromne światowe biura projektowe, takie jak Zaha Hadid, jak Foster and Partners, Chapman Taylor, mieli bardzo ciekawe rozwiązania dotyczące infrastruktury CPK. Większość z nich podkreślała, że dla nich wymarzoną okazją jest to, że to jest tak zwany Greenfield, czyli lotnisko, które powstaje od zera. Centralny port komunikacyjny to nie tylko lotnisko, ale także stacja kolejowa. To wszystko będziemy mogli sobie zbudować we własnej wyobraźni. Proszę nadsyłać natychmiast propozycje, bo no żeby nie było za późno, żebyśmy potem nie rwali sobie włosów z głowy. To wszystko opowiemy już niebawem. No właśnie, czy taki port komunikacyjny będzie miał najnowocześniejsze rozwiązania? No, z uwagi na sytuację epidemiologiczną na całym świecie, w Chinach pewne rozwiązania zostały wprowadzone. Przy wszystkich wyjściach z dworca mamy kamery termowizyjne. Jeśli widzimy kogoś podejrzanego, sprawdzamy jego temperaturę indywidualnie. Ta historia po godzinie 7:00. Epidemiolodzy nadali koronawirusowi nową nazwę. Od wczoraj nazywa się COVID-19. Proszę sobie to zapamiętać i przyswoić. Przed godziną 8:00 w projekcie Tata dziś fantastyczna opowieść o tacie lutniku. Ostatnio moja młodsza wpadła tutaj, wzięła pilnik i wyszedłem po coś do drugiego pomieszczenia i wracam, a tu proszę, już gitara zrobiona, wyregulowana i już muszę dzwonić do klienta. Tata lutnik, o czasami ogrywa w pracy instrumenty, to wszystko zostanie państwu zaprezentowane przed godziną 8:00. No jeśli już mowa o ludziach z instrumentami, to podsłuchamy co w pokoju obok, czy tam gdzie, dzieje się. Maestro ćwiczy i bardzo dobrze, bo pojawi się przed godziną 7:00. Po godzinie 7:00 oczywiście dr Tomasz Rożek. Dziś, no właśnie, coś, co obserwujemy u rozmaitych zwierząt, ale czy na całym ciele? To obserwujemy nie tylko u włochatych zwierząt, ale także na przykład u wielu ryb. Jak się boją, jeden ze sposobów na obronę jest: zróbmy siebie większymi. Tak, żeby ten, kto nas potencjalnie może chcieć zaatakować, myślał, że jesteśmy więksi niż w rzeczywistości jesteśmy. I ciekawy jestem, czy państwo już domyślili się, o co chodzi. I nie chodzi, od razu powiem, o stroszenie piórek, o zupełnie inną czynność. A wszystko się wyjaśni po godzinie 7:00 w salonie politycznym Trójki. Gościem Pawła Lisickiego dziś Krzysztof Sobolewski z PiS. Przed godziną 9:00 muzyczny rozkład jazdy, a teraz zerkniemy na pierwsze strony gazet. Życzę państwu, żeby woda sodowa nigdy nie uderzyła do głowy, bo jak czytam, są dobre wzorce. Po premierze filmu o sobie Zenek Martyniuk pognał prosto do spożywczaka. Bankiety nie robią na nim wrażenia. No i to jest taka, myślę, pocieszająca informacja na pierwszej stronie Faktu. To jeśli jesteśmy już przy tabloidach, to na pierwszej stronie Super Expressu. Szok, Hubert Urbański bez włosów, zaskakująca metamorfoza gwiazdora TVN-u. A nigdy nie żartujemy sobie z takich historii, bo nie wiemy, co się za tym kryje. Lećmy dalej. Rzeczpospolita pisze o pułapkach na małe spółki. Przez niespójne przepisy łatwo stracić ulgę. W CIT fiskus ich nie zmienił, choć obiecywał, pisze Rzeczpospolita na pierwszej stronie, a na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Konstytucja jest najważniejsza. 78% Polaków uważa, że ustawa zasadnicza i prawo krajowe mają pierwszeństwo przed prawem unijnym. Tak wynika z sondażu, który dziś na pierwszej stronie dziennika. Pokażmy światu, co naprawdę dzieje się w Polsce, apeluje Gazeta Polska codziennie. No i apeluję też o wysłanie listu. Wczoraj ruszyła potężna akcja wysyłania listu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, europejskich polityków i dziennikarzy, właśnie listów na ten temat. Na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie, na pierwszej stronie Gazety Wyborczej prokuratura oskarża, pisowcy okradali PCK. To pierwsza strona Wyborczej i duży tekst na ten temat. O przestrodze dla Polski pisze nasz dziennik. Nawrócona aborterka Abby Johnson mobilizuje polskich parlamentarzystów do wielkiej wielkiej pracy na rzecz ochrony ludzkiego życia, a w Pulsie Biznesu prokurator nie ma nic przeciwko Omedze. Postępowanie dotyczące platformy, przed którą UOKiK ostrzega konsumentów, że może być piramidą, zostało umorzone z braku poszkodowanych. No i chciałoby się przypomnieć, mądry Polak po szkodzie, tylko nie wiadomo do końca, czy to powiedzenie tutaj pasuje. 24 minuty po godzinie 6. No dobrze, to jakieś szaleństwo nam się teraz szykuje. A to za sprawą pana Sila. Crazy Sila. After 70 years, that what he goes there for is to unlock the door. Well, those around him criticize and sleep. And through a fractal on a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we trip. Get a little crazy. No, we're never gonna survive unless we are a little crazy. Yellow people walking through my head. One of them's got a gun to shoot the other one. And yet together they were friends at school. Zapytałem, czy domyślają się państwo, o czym dziś dr Tomasz Rożek. No i są pierwsze telefony 227 trójek. Dzień dobry. Wydaje mi się, że doktorowi Rożkowi chodzi o zajadanie stresu. Kiedy się denerwujemy, jemy więcej i robimy się więksi. Po prostu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No, coś w tym jest, a jednak nie o to chodzi. No i słuchacz jeszcze pyta, czy w związku z Centralnym Portem Komunikacyjnym i tym, co zrobimy, zaplanujemy w związku z tym portem, zapytał, co zrobimy z jeziorem. No oczywiście, to jezioro damy tutaj, a ten niech sobie stoi w zieleni. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, nie daję sobie rady. Jestem rozdrażniona, ciągle się pocę. A do tego trudności z zasypianiem? Tak, no ale co ty możesz wiedzieć o menopauzie? Mam menopauzę. Ty? Nie widać tego po tobie. Wiesz, biorę femitoninę, która łagodzi objawy menopauzy, a także pomaga mi szybciej zasnąć. A co najważniejsze, wystarczy tylko jedna tabletka. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie przy spożyciu 1 mg melatoniny krótko przed pójściem spać. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I dziś punktualnie o 6.30 rozpoczniemy, czyli właśnie teraz, skrót najnowszych informacji. Romuald Wójcik. Komisja Wenecka wyraziła obawę, że to nowe prawo może dalej podważać niezależność sądów w Polsce. Rodzi ono również obawy o zgodność z prawem Unii, powiedziała wiceszefowa Komisji Europejskiej podczas debaty w Parlamencie Europejskim na temat reformy polskiego sądownictwa. Wiera Jourova zapowiedziała, że komisja będzie wypełniać swoją rolę strażniczki traktatu i wykorzysta procedurę przeciwnaruszeniową, ilekroć pojawią się problemy dotyczące kwestii zgodności z prawem. Wprowadzane rozwiązania są oparte na tych, jakie funkcjonują w innych państwach Unii, ale Polsce odmawia się podejmowania suwerennych decyzji, mówiła w Strasburgu była premier Beata Szydło. Od 4 lat tłumaczymy się z tego, co w innych krajach Unii funkcjonuje od dawna, dodała europosłanka PiS. Materiały upublicznione przez CBA wskazują, że Jolanta i Aleksander Kwaśniewcy byli faktycznymi właścicielami nieruchomości i to oni podejmowali najważniejsze decyzje dotyczące domu w Kazimierzu Dolnym, powiedział rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. CBA udostępniło materiały ze śledztwa, gdy zwrócił się o to do ministra sprawiedliwości koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński. Pod koniec stycznia były agent CBA Tomasz Kaczmarek oskarżył szefa MSWiA o wywieranie na niego nacisków podczas operacji dotyczącej willi w Kazimierzu. 174 przypadki zakażenia koronawirusem wykryto do tej pory na statku wycieczkowym stojącym w porcie w Yokohamie. 4 osoby są w krytycznym stanie i przebywają na oddziale intensywnej terapii. Statek jest objęty kwarantanną, a załoga i pasażerowie przechodzą testy. Spośród ponad 3700 osób na pokładzie przebadano 300. Kolejne wiadomości w Trójce o 7. Jak jest za oknami przy Myśliwieckiej, jeszcze nie bardzo wiadomo, bo ciemno. Znaczy to na pewno wiadomo, że jest ciemno. Dobra wiadomość jest również taka, że dziś dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 2 godziny. I to jest super wiadomość. A jeśli chodzi o temperaturę, no to tutaj bez zmian. 2 stopnie dziś w Suwałkach, 3 w Łodzi, Olsztynie i Lublinie, 4 w Warszawie, Szczecinie, Trójmieście, Toruniu, Poznaniu, Krakowie i Rzeszowie, 5 w Opolu, Bielsku, Białej i Katowicach. Najcieplej dziś we Wrocławiu, 6 stopni, to podobnie jak wczoraj. Wiele się nie zmieniło, wiatr wciąż zachodni i będzie mocno wiał, ale już nieco słabiej, nieco. W górach wciąż porywy do 120 km na godzinę, na niebie chmury, choć możliwe, że wyjrzy za nich słońce, miejscami przelotnie może jednak popadać i deszcz ze śniegiem, na północy głównie sam deszcz, a na południu głównie sam śnieg. Dużo tego nie będzie, ale proszę uważać. W górach zawieje także i zamiecie, śnieżne ciśnienie, troszkę powoli jakby wychodziło z nory, no ale to wciąż tylko 987 hektopaskali. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki? No, do Media Expert, Barbara. I zrobimy sobie super prezent. Prezenty, Marian. Prezenty. Walentynkowe okazje dla dwojga w Media Expert. Na przykład 2 szczoteczki elektryczne Oral-B Pro 790 w zestawie dla niej i dla niego. Kup zestaw szczoteczek teraz za jedyne 199 zł. Od lat cierpiałem na zatoki. W końcu kupiłem Irigasin. W zestawie jest butelka i 12 saszetek. Dużo słyszałem o jego szybkim działaniu, ale bałem się, że użycie będzie skomplikowane. Niepotrzebnie. Zawartość saszetki Irigasin wsypuję do butelki i napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Nawet nie poczułem, że płukałem zatoki. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Grajmy. Kto rozdaje? Ja rozdaję. Rolatki z karkówki. My powiemy pas. Musimy uważać na cholesterol. To weźcie ProLiver. ProLiver? Moje tabletki na wątrobę. Najlepsze, jakie kiedykolwiek stosowałem. Wyciąg z ziela karczocha stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację, a wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A cholesterol? ProLiver zawiera również wyciąg z zielonej herbaty, który pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. No to od dziś stosuję ProLiver. Suplement diety ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. BP dodaje gazu. Zatankuj minimum 25 litrów autogazu. Zeskanuj kartę Payback i łap hot doga z Wild Bean Cafe za jedyne 2,99 sztuka. Nie czekaj, oferta limitowana. BP, kierujemy się tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Proszę już powoli budzić wyobraźnię i na pewno otworzyć skrzynkę z marzeniami, bo za chwilę będziemy budować centralny port komunikacyjny wedle własnego uznania. To już za moment. A teraz jeszcze 227 trójek. Ja dzwonię w sprawie wątpliwości co do doktora Rożka. Oczywiście chodzi mi tutaj, jak można powiększyć swoją objętość i wystraszyć. Mam wrażenie, że chodzi o tutaj o stroszenie włosów, stawianie ich na sztorc. Patrzę tak w lustro i mam wrażenie, że jednak wykluczył pan sporą część mężczyzn po 40 w tej kwestii. Prosimy nie wykluczać. A wszystko okaże się po godzinie 7. Teraz za 25, 7, nowe nagranie, które państwu się oddam. To oczywiście Red Box. I nagranie, które się państwu spodobało od pierwszego przesłuchania. Yeah! piosenka Psa naszych sąsiadów. Codziennie ją śpiewa. No ale jak jest coś w głowie cały czas, to czemu nie? Ostrzeżenia, Jelenia Góra, oblodzone drogi, drogowców nie widać. Kierowcy zamiast jechać stoją i słuchają Trójki. Bardzo dziękuję za tę informację od pana Sławka. No jest jakiś pozytyw przynajmniej. Można dłużej słuchać audycji porannej. 2-2 i 7 trójek. Jacek Tyson. Dzwonię w sprawie zwiększania objętości w celu odstraszenia przeciwnika. Zapraszam do Trójmiasta w sezonie letnim na plażę. To jest powszechny zwyczaj. No wystarczy spojrzeć na plażowiczów. Mają tak powiększoną objętość statystycznie, że żaden drapieżnik nie ma szans. No i to świetnie rozumiem. Tam trzeba walczyć o miejsce na parawan, drogi słuchaczu. Zapraszamy do Trójki. To my teraz do centralnej Polski. Projekt budowy centralnego portu komunikacyjnego nabiera tempa. Dziś zarząd spółki CPK przedstawi postępy swoich prac przed Sejmową Komisją Infrastruktury. Jeszcze w tym roku ma się zacząć wykup gruntów, a w 2023 roku mają ruszyć prace ziemne. Tak mówi Trójce Konrad Majszyk z CPK. I dodaje, że w 2027, najpóźniej rok później, ruszy lotnisko z dwoma pasami startowymi o przepustowości 45 milionów pasażerów rocznie. Jeśli ten rynek będzie rósł tak jak zakładamy, wtedy planujemy już mieć możliwość i już mieć taką rezerwę terenową, żeby to lotnisko dało się rozbudowywać o kolejne dwie drogi startowe. No, największą innowacją out of the box to projekt budowy 1600 km nowych dróg kolejowych. Minister Marcin Horała, pełnomocnik rządu do spraw CPK. Przez ostatnie 20-30 lat w Polsce dominował trend do likwidacji linii kolejowych. Ostatnie wielkie inwestycje w tym zakresie, centralna magistrala kolejowa chociażby, to są lata 80. Na jakim etapie są prace, przygotowania, co dzieje się teraz? My właśnie teraz rozpoczęliśmy konsultacje przebiegu linii kolejowych CPK. Do centralnego portu komunikacyjnego dojedziemy nowoczesnymi pociągami. Z centrum Warszawy w zaledwie kwadrans, a szybką koleją z Łodzi poniżej pół godziny. W ten sposób mieszkańcy już teraz na tym etapie będą mieli wpływ na to, w jaki sposób my zaprojektujemy i wybudujemy te linie kolejowe prowadzące do lotniska i przecinające różne regiony kraju. CPK jako pomysł jest największy skalowo pomysłem chyba w tej chwili w Europie i myślę, że każdy chciałby przy takim projekcie współpracować. Adam Kulikowski, architekt z Lab Studio, które projektowało nowe terminale lotniska Chopina. Lotniska jako takie są jednymi z najbardziej skomplikowanych obiektów architektonicznych. Bartolini 8, India, Warszawa Information. Dlatego rozmawiamy z zarządcami największych portów lotniczych świata, którzy mają doświadczenie w takiej działalności doradczej. Tokijska Norita nie jest jedynym partnerem. Tutaj nie jest tajemnicą, że rozmawiamy też z lotniskiem Changi w Singapurze, a także na przykład z lotniskiem Incheon w Seulu w Korei Południowej. Plany dotyczą takiego lotniska, które będzie miało określoną przepustowość już w momencie otwarcia, ale będzie tak przemyślane, żeby te poszczególne następne etapy potencjalnego wzrostu były zaprojektowane tak, żeby kolejne części terminalowej infrastruktury można było dotwarzać. Ogromne światowe biura projektowe, takie jak Zaha Hadid, jak Foster and Partners, Chapman Taylor, mieli bardzo ciekawe rozwiązania dotyczące infrastruktury CPK. Większość z nich podkreślała, że dla nich wymarzoną okazją jest to, że to jest tak zwany greenfield, czyli lotnisko, które powstaje od zera. Nie należy po prostu iść w takim kierunku, że zbudujemy wielki port lotniczy, który potem będzie po prostu jak kilka podobnych inwestycji, po prostu będzie hulał po nich wiatr. Doktor Ariel Ciechański, ekspert transportowy Polskiej Akademii Nauk. Oczywiście Polska jest i ma jakieś tam znaczenie. No ja sam obserwuję gdzieś tam latając stale do Bukaresztu, że na przykład duża część pasażerów lotu lecąca z Bukaresztu do Warszawy to gdzieś tam kontynuuje podróż. Natomiast no, te granice wzrostu znaczenia tego portu też będą określone i po prostu, no, żebyśmy nie przesadzili. Właśnie dlatego skonsultowaliśmy to bardzo szeroko z branżą lotniskową, czyli z przewoźnikami lotniczymi, zarządcami infrastruktury i tak dalej, i tak dalej. I teraz na dniach będziemy zamykali etap tego briefu strategicznego, dzięki czemu będzie możliwe postępowanie na masterplan, czyli plan generalny lotniska, czyli tak już wstęp do projektowania. Centralny port komunikacyjny ma powstać między Łodzią a Warszawą w gminie Baranów, tuż przy autostradzie A2. A planami budowy CPK zajął się Kuba Witkowski. Greenfield, bardzo podoba mi się to określenie. Nie wam tak. Pierwszego dnia po urlopie, o. Taki greenfield. Bynajmniej nie na biurku. I wish that I could fly into the sky, so very high, just like a dragonfly. I fly above the trees. Pan Leny już odleciał. A my o lotnisku dziś rozmawiamy. No i trochę o tym także, słuchacz. 227 trójek. Pocieszę redaktora prowadzącego, który z taką pewną nutką żalu połączył mężczyzn po 40 i to, że nie mogą nasroszyć włosów. Ale uwaga, pocieszam w tym momencie. Ta połać gładkiej skóry na czubku mężczyzny może mieć świetne zastosowania. I tak moja 7-letnia córka Basia mówi do mnie: tato, mogę ci coś narysować na głowie? A co, córciu? A zimorodka? A rysuj. I rzeczywiście namalowała mi kredkami pięknego zimorodka na lądowisku, a wcześniej namalowała drzewko oliwne, a później ślimaka. Także kochani facyci po 40, naprawdę, wasze głowy do czegoś mogą się przydać. I mężczyzna nie zawsze musi być twórcą, czasem może być po prostu tworzywem. Wiele optymizmu wlał pan w moje serce. Ciekawe, jak się nie po plakatówki, czy nie zmieni pan zdania, ale trzymam kciuki. Poranek wybucha w tle i robi się stromo. Walczymy, jest pierwsza krew, wygrywam, wiadomo. Pytasz, czy mam dość, kiedy patrzę w bok. Ciągle lubię was, choć byliście fajniejsi. Staję się kundlem, by nie trwać sekundę. Oświecicie myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Ja w sprawie CPK, ja mam takie pytanie, czy przewidziano budowę tarasu widokowego dla odprowadzających? To jest ważna rzecz, bo jeśli nie, to najbliższy taras chyba w Warszawie. Do tej pory to był żart, wiem, że się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden stryk i zaraz będzie pięknie. Popatrz, jak pęka czas, kruszą się piętra. Plagiaty dzieciństwa to wakacje i święta. Nie dotrzymać słów, nie przeprosić znów. Bardzo bym chciał, lecz jest już za późno. Każą mi zmądrzeć, ja wiem, że nie zdążę. Oświecicie myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden stryk i zaraz będzie pięknie. Dziś na plaży pada śnieg, przyszły rok się kończy, a ty wyobraź sobie, że mogłeś być kimś gorszym. Nie da się ukryć, że z każdym dniem dnia przybywa i to cieszy, ale nic tak nie cieszy jak obecność redaktora Maestro w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dnia przybywa i pan Filip też przybywa. Lepiej bym tego nie ujął. Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Urywki z kalendarza. Teraz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Warszawa pusta. Wszyscy wyjechali na ferie, pan Marcin na urlopie, tylko my, panie Krystianie, zostaliśmy na posterunku. Cześć ludziom dobrej roboty! Otóż to. Dziś, 12 lutego, imieniny obchodzą Ammonia, Datyw i Ethelwold. Wszystkiego najlepszego. Podczas gdy państwo oddają się zimowym uciechom, ja ciężko pracuję. Za chwilę wylatuję na koncerty do Stanów Zjednoczonych. Będę w Kalifornii, a tam słońce, palmy, plaża. No jakoś ten tydzień przetrwam. Dokładnie 133 lata temu urodził się Louis Renault, francuski pionier motoryzacji. Nie chcę niepokoić pana Louisa w dniu rocznicy jego urodzin, ale tak się składa, że jeżdżę 20-letnim autem podpisanym przez jubilata i no cóż, ten samochód kaszle na dwójce. Co robić? Pewnie się przeziębi. Syrop z cebuli, 2 dni w garażu i przejdzie. O, panie Louisie, bardzo dziękuję. Dokładnie 96 lat temu świat po raz pierwszy usłyszał najsłynniejsze glissando w historii muzyki. Świętujmy rocznicę premiery Błękitnej Rapsodii George'a Gershwina. Pan Gershwin jak nikt łączył jazz z muzyką klasyczną. Muzykę klasyczną z dwoma fortepianami jak nikt łączył Wacław Kisielewski. Muzyk legendarnego duetu Marek i Wacek. Dziś przypada 77. rocznica urodzin kompozytora między innymi tej melodii. Pięć lat przed panem Wacławem urodził się najczęściej słuchany pianista polskiego pochodzenia, Ray Manzarek. 77 milionów odsłon na YouTubie piosenki Riders on the Storm robi wrażenie. Pan Ray Manzarek był członkiem zespołu The Doors. Ponieważ 12 lutego 1884 roku Louis Waterman opatentował wieczne pióro, obchodzimy dziś ogólnopolski dzień pisania piórem. Także dziś wszystkie maile, SMS-ki bardzo proszę wiecznym piórem. Znam jedną osobę, która do dziś pisze wynalazkiem pana Watermana. I to jak pisze? Pan Arthur Andrus. Albercie Einsteinie, świat się nic nie zmienia. Było bardzo fajnie, ale do widzenia. Ja jeszcze nie wskazuję panu The Doors, bo jeszcze chciałem zapytać, że brakuje panu tego glissando w pana Renault, zdaje się, tak? Znaczy tak, bo on tak rzeczywiście takie, jakby to nazwać, takie portato uskutecznia. A nawet staccato. I proszę się nie martwić i cieszyć się tym, że Stany jeszcze zjednoczone. Trzeba szukać pozytywów, proszę pana. Ja się bardzo cieszę. Mhm. A datywa, to ja szczególnie pozdrawiam. On musi być w te kalendaria dużo, dużo lepszy. No, no tak, to na pewno. Pan Datyw może kiedyś zaszczyci urywki z kalendarza. A na razie szczyci je Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję, cześć ludziom, dobrej roboty. No i ten motyw też musiał się pojawić. A pan Ray zagra bardzo ładnie w tym utworze. Za 5 minut godzina 7. Audycja poranna, za chwilę serwis trójki. She lives on Love Street, lingers long on Love Street. She has a house and garden. I would like to see what happens. She has robes and she has monkeys, lazy diamond studded flunkies. She has wisdom and knows what to do. She has me and she has you. Thank you.